radyo tiyatrosu. Mary Oktober'un daveti. Yazanlar Jacques Robert, Henri Janson, Julien Duvivier. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Zihni Küçümen, efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Marie Oktober, Nedret Güvenç, Victorine, Oya Aydonat, Renaud, Fuat İşan, Marinval, Haldun Ergüvenç, Simono, Cüneyt Türel, Van Damme, Özdemirhan, Rujiye, Rıza Tüzün, Tibo, Aytaç Yürükaslan, Bernardi, Turgut Savaş. Bir dakika dostlarım. 15 yıl önce işgal altındayken, yani Alman bombaları bu şehre yağarken, gene böyle bir 20 Ağustos gecesi aynı saatte bizler gene bu evde toplanmıştık. Şefimiz, kardeşimiz Kastil o gece Alman kurşunlarıyla can vermişti bu evde. İşgalin son günüydü. Evet, gene buradaydım. Siz de hatırlıyor musunuz? Tabii. Durun, durun rica ederim. Biliyorum. Aradan 15 yıl gibi uzun bir zaman geçti. Ama geçirdiğimiz o kara günleri, değerli şefimiz Kastil'i aramızdan herhangi birinin unutabileceğini sanmıyorum. Kadehimi bu gece hepimizi bir araya getiren Marie Oktober'un ve sevgili önderimiz Kastil'in şerefine kaldırıyorum. Şerefe. Teşekkür ederim Renaud. Dostlarım, Kastil'in şerefine. Şerefe. Kastil'in şerefine. Marie Oktober'un şerefine. Oo, Marie Oktober, Renaud, Van Damme, tıpkı eski günlerdeki gibi. Hepiniz burada. Merim var. Gene geç kaldınız. Tıpkı 15 yıl öncesi gibi. Hiç değişmemişsiniz. Siz de aynısınız. Siz de hiç değişmemişsiniz Marie Oktober. Marinval, söyle bakalım nasılsın? Yoksa unuttun mu beni? Simo. Koca obur demek sen de geldin. Bakıyorum saçlar dökülmüş ama kuvvet yine göbekte. Bir kat daha büyümüş göbeğin. Kimin resmi Rujiye? Karımın Marie Oktober. Evlendiğini bilmiyordum. Bizleri çağırmak istemedin demek. Yok, böyle düşünmenizi istemem. Gürültüsüz patırtısız acele bir evlenme oldu benimki. Hem sonra... Sonra? Canım, insan dostlarına bir haber verdi mi o haber iyi olmalı, öyle değil mi ya? Mutlu değil misin? Yoksa karını sevmiyor musun? Yok, seviyorum. Seviyorum tabii. Ben de Marie Oktober'un sevdiği bir şey getirdim. Bir fincan soğuk çay. Teşekkür ederim Renaud, çok naziksin. Az önce Tibo'ya Marie Oktober dikim evinin senin olduğunu söyledim ama inanmadı. İnanmamak değil de ben Marie Oktober'un daha başka türlü bir evlilik yaptığını sanmıştım. Yanılmışsın Tibo, ben hiç evlenmedim. Neden? Bilmem, herhalde anlaşabileceğim bir kimseye rastlamadığımdan olacak. Marie Oktober dikim evi çok ünlü bir yer. Bu ünlü Renaud'a borçlu desek daha doğru olur. Ama öyle ya, Renaud'un ortağım olduğundan haberiniz yok herhalde. Marie Oktober iltifat ediyor. Beni yanına alarak işsiz kalmaktan kurtardı desek daha doğru olur. Bunca yıl sonra yeniden bir arada olmak çok hoş. İnanıcı gelmiyor insanın. Haklısın. 15 yıldır her an ayrı ayrı kalbimde yaşıyordunuz. Hepinizi bir arada görmek çok sevindirdi. Çok duygulandırdı beni. Birlikte olduğumuz anlar geliyor aklıma. Hepimiz kardeş gibiydik. Tehlikeleri birlikte atlatır, birlikte tatlı düşler kurardık. Hepinizi o zamanki halinizle canlandırıyorum gözlerimin önünde. Oysa şimdi yeni giysiler, yeni simalar altında birbirimize yabancı gibiyiz. Zaman her şeyi değiştiriyor dostum. Ne var ki bazıları pek çok şeyi gerektiğinden fazla abartıyorlar. Haklısın, zaman her şeyi değiştiriyor. Bir zamanlar her şeyinle sevdiğin, uğrunda her şeyi yapmaya hazır olduğun bir kadın zamanla yaşantından çıkıyor. Ona rastlayacak olursan geçmişte onun için yaptıklarını anımsayarak kendi kendine şaşıyorsun. O işleri yapan ben miydim diyorsun. Yani şimdiki kişiliğin eski kişiliğine yabancı kalıyor. Demek ki insan kendi kendine bile yabancılaşabiliyor. Yani kısaca bizler önce geçmişimizle yavaş yavaş ölmeye başlıyoruz. Doğru söylüyorsun. Ancak her insanın da bağlandığı, uğraştığı bir şey oluyor hayatta. Ve o bağlanıp uğraştığı şey ayakta tutuyor onu. Bakın bakın ne buldum burada. Hı? Hele bir çalalım şunu da bakalım ne diyeceksiniz. Bonaparte sokağı. Buluştuğumuz küçük dükkan. Evet. Evet, sanki dünmüş gibi her şey gözlerimin önünde. Gözlerimiz kapıda, ellerimiz silahlarımızla. İçeri her an bir Alman devriyesi girebilir. Yerimizi öğrenmiş olabilirler. Gestapo'nun eline düşen arkadaşlarımızı kurtarmak için planlar kuruyoruz. Ansızın kapı çalınıyor. Hepimiz korku içindeyiz. Ve içeri her zamanki gibi geç kalan Marimbal giriyor. Aradan bunca yıl geçti. Yine de benimle uğraşmadan edemiyorsunuz. Victorin! Victorin! Buyurun Bay Renault. Misafirlerimize bir şeyler ikram etmeyecek miyiz? Az önce kahve yapmıştım. Kahve mi yapmıştın? Ya, 30 yıldan beri hiç değişmedi şu Victorin. Evde onun dediği mi olacak yoksa benimki mi belli değil. Peki peki, şimdi gider hazırlarım bir şeyler. İçiniz rahat etsin. Victorin kızma canım, Renault sana tanımaz olur muyum? 30 yıldan beri onu anlamaktan başka bir şey yaptığım yoksa. Takılmadan edemezsin şu kadıncağıza. Oo, saat 9 olmuş bile. Deleport'la Garou'nun maçı başlamış olmalı. Renault, nerede televizyon? Bu gece televizyon seyretmeyeceksin bandam. Seyretmeyecek miyim? Delirdin mi Renault? Çok önemli bir maç bu. Bu gece başka şeyler seyredeceğiz. 15 yıl öncesini yaşayacağız bu gece. Evet baylar, şimdi lütfen şöyle geçin. Geçin şöyle, geçin. Rica ederim. Geçin. Ne oluyor kuzum? Bu maç o kadar önemliyse bırakın seyretsin bandam. Konuşmalara katılması gerekli mi? Önemli olan aramızda bulunması. Konuşmalara katılması gerekli Marimbal. Doğrusu merak etmeye başladım. Nedir şu konuşacağımız şeyler, söyler misin? Elbette Tibo. Elbette söyleyeceğim. Marie Oktober'un neden bizleri bir araya getirdiğini, 15 yıl sonra bizlerle neden görüşmek istediğini düşündünüz mü hiç? Hepimiz aynı teşkilatın adamlarıydık. Vatan için kader birliği etmiştik bu evde. Hepimiz en aşağı Marie Oktober kadar bir araya gelip eski arkadaşlarımızla görüşmek isterdik. Hayır Vanda, gerçek sebep bu değil. 15 yıl önce bu gece bu ev Gestapo tarafından kuşatılmıştı. Hepimiz mucize eseri kurtulduk, kurtardık kendimizi. Ama Kastil kurtulamadı. Burada, şu anda durduğum yerde Gestapo'nun kurşunları delik deşik etti onu. Kastil'i hepimiz severdik Renault. Fakat Marie Oktober'un bu davetiyle sözlerin arasında bir ilişki kuramadım doğrusu. Dinle Simon'u. 15 yıldır hep şu soruyu sordum kendime. Acaba Gestapo'yu kim ayaklandırdı? Acaba Gestapo yerimizi toplantı saatine varıncaya kadar her şeyi nereden öğrenmişti? Ama ne var ki 15 yıldır cevapsız kaldı bu sorular. Daha açık konuşur musun lütfen? İhbar etmişlerdi bizi. Toplantı yerimiz ve saati ihbar edilmişti. Fakat imkansız bu. Hayır Marimbal, imkansız olan bir şey yok. İçimizden biri Gestapo'ya ihbar etmişti bizi. Ne söylediğinizin farkında mısınız siz? Ne söylediğimi gayet iyi biliyorum Rujiye. Teşkilatımız içimizden biri bir casus tarafından Gestapo'ya ihbar edilmişti. Kim öyleyse, adını söyleyebilir misin? Burada bulunan 8 kişiden biri. Belki de sen Van Damme. Belki de sen Simon'u, ya da sen veya sen Bernardi, ya da ben. Yani herkes. Böyle olunca da kimse çıkıp Gestapo'yu ayaklandıran bendim demez tabii. Ne dersin Tibo? Şimdi ne düşünüyorsun? Doğrusu ne söyleyeceğimi şaşırdım. Fakat Marie Oktober gibi bir kadının böyle ağır bir suçu basit bir yargıyla içimizden herhangi birine yükleyebileceğini sanmıyorum. 15 gün kadar oluyor. Kış için hazırladığım elbiselerin defilesi yapılırken salonda bir adam durmadan bana bakıyordu. Defile bittiği zaman yanına yaklaşıp neden dikkatle bana baktığını sordu. Bu tam Marie Oktober'a yakışır bir soru. Rica ederim Marimbal, sözümü kesme. Affedersiniz. Mağazanın üstünde Marie Oktober adını görünce girmiş içeri. Aslında turist olarak gelmiş Fransa'ya. Ama Marie Oktober adı ona çok şey hatırlatmış. Bizim teşkilatın faaliyeti sırasında kendisi Gestapo istihbarat subaylığını yapıyormuş. Ne dedi biliyor musunuz baylar? İçinizden biri Gestapo'ya sizi ihbar etmeseydi teşkilatınız asla dağılmazdı. Karşı taraftan olmama rağmen kahramanlığınıza hayrandım. Evet, böyle dedi ve çekip gitti. Peki casusun adını söylemedi mi sana? Hayır, hatırlayamadığını söyledi, unutmuş. Yani 15 yıl önceki olayları açmak için mi? Yok, benim o işe aklım ermez arkadaşlar. O günü ben de unutmuş değilim. Aklıma geldikçe hala ürperti duyarım. Ne var ki o gün kötü bir rastlantı oldu. Yoksa aramızdan herhangi birinin bizleri Gestapo'ya gammazlayacağını sanmıyorum. İnanmıyorum buna. Böyle bir şeyin olacağını düşünemiyorum bile. Sizlerin yapacak işi kalmadı anlaşılan. Serüven mi arıyorsunuz yoksa roman filan mı yazmaya niyetiniz var? Ancak serüven romanı için bu konuyu ve bizleri seçmekle hata etmişsin. Pekala, pekala. Ne istiyorsanız ben söyleyeyim size. Teşkilatın yerini ben söyledim Gestapo'ya. Nasıl? İçiniz rahat etti mi? İşte böyle. Şimdi biraz da ciddi şeyler konuşsak daha iyi olmaz mı? Ama konuşacak bir şeyiniz yoksa Vandam'ın dediğini yapalım. Açalım televizyonu, maç seyredelim. Ben seninle aynı fikirde değilim Bernard. 15 yıl öncesine ait de olsa ortaya bir şey sürüldü. Hepimiz töhmet altındayız. Teşkilatımız dağıldı ve Kastil Gestapo kurşunlarıyla can verdi. Bence ne biliyorsak açıklamalıyız. Her şey ortaya dökülmeli bu akşam. Tibo haklı. Söylediği gibi her şey dökülmeli ortaya. Bu gece halledilmeli bu iş. Halledebilirsek halledelim. Halledelim ama suçlu ortaya çıkınca ne olacak? O zaman ne yapacağız? Böyle ya. Farz edelim ki suçlu benim diyorum ve her şeyi itiraf ediyorum. Sonra ne olacak? Çekip kapıyı çıkacak mıyım yani? Hayır Vandam. Çekip kapıyı çıkmayacaksın. 42'de casuslara ne uyguluyorsak aynını yapacak. Ama 42 yılında değiliz artık. Olabilir. 15 yıl sonra da olsa hak yerine gelmiş olacak. Aradan 15 yıl geçtikten sonra o adam aynı adam değildir artık. Sizler delirmişsiniz hepiniz. Vandam haklı. Aramızdan birini düpedüz suçlayamayız. Suçlayamayız, suçlayamayız. 15 yıl önceki günleri, Alman bombalarını, Gestapo'yu, 15 yıl önce bu gece burada ölen Kastil'i ne çabuk unuttunuz? Mario Oktober, suçluyu bulduk ve cezasını verdik diyelim. Peki ya polis? Polise ne söyleyeceğiz? Bir kağıt imzalayacak Simono. İntihar ettiğine dair bir kağıt. Peki ceset? Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes suçsuzmuş gibi konuşuyor. Tabii herkes suçsuz Bernard. Yalnız bir kişi hariç. Yani içimizden biri bu evden sağ çıkmayacak öyle mi? Hiç olmazsa son arzusu yerine getirirse bari. Bakın benim son arzumu soracak olursanız gidip televizyonda şu maçı seyredeceğim. Hiç olmazsa sonucu öğreneyim bari. Şimdi şaka yapmanın sırası değil Vandam. Öyle mi dersin? Bak şimdi maçta De La Porte Garo'nun üzerine böyle saldırmış işte. Durun canım, ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Durun, durun, yapmayın. Bükme kolumu Vandam. Bükme diyorum sana. Durun Vandam, kendine gel lütfen. Bu anlamsız davranışlara bir son verin. Çocuklar gibi davranmanın gereği yok. Gözlerine bakın şunun. Garo'nunkilerden daha dehşetli değilse istediğiniz bahse girer. Vandam, bu anlamsız şakaya bir son ver artık. Evet. Of, Allah kahretsin. Kolum kopuyor sandım. Bilmem konudan uzaklaştığınızın farkında mısınız? Bakın bana sorarsanız işgalde Almanlarla kim ilişki kurmuşsa önce onları sorguya çekmeliyiz. İşgalde hangi Fransız Almanlarla ilişki kurmadı ki Bernardi? Örneğin ben hiç yoktan 4-5 kez çıktım Alman mahkemesinin önüne. Ya sen? Sen Marinval? Anlamadım. Savaşta kara borsa yapmakla işleri bayağı yoluna koymuştun değil mi? Ne kara borsacılığı? Besin maddeleriyle ilgileniyordum ben. Evet biliyorum, besin maddeleriyle ilgileniyordun. Bu arada da Almanlara bir şeyler koklatıyordun tabii. Bernardi, bilmem biraz ileri gittiğinin farkında mısın? Teşkilattaki tüm arkadaşların yiyeceklerini benim sağladığımı ne çabuk unuttun. Bunun için sana madalya vermelerini beklemiyordun herhalde. Bak benden, ben bir şeyler yapabildiysem vatanım için yaptım. Madalya için değil. Dur, dur bakalım. 42 yılının Şubat ayında önemli bir toplantımız vardı ve sen gelmemiştin o toplantıya. Şubat ayında mı? Evet, Şubat ayında. Saint-Denis'de. Saint-Denis'de. Ha evet, hatırladım. Doğru söylüyorsun. Gelmemiştim o toplantıya. Neden gelmemiştin? Gelememiştim çünkü Almanlar girmişti eve ve paraşütçüleri arıyorlardı. Sen de Almanları oyalamaya çalıştın öyle mi? Evet. Ben ve apartmandakiler Almanlara vakit kaybettirmek istiyorduk. Peki tutuklamadılar mı seni? 48 saat sorguda kaldım, sonra serbest bıraktılar. Demek serbest bıraktılar. Evet, serbest bıraktılar. Kostayı, Baman'ı, Verje'yi de seninle birlikte götürdüklerini öğrendik. Ama onlardan bir daha ses çıkmadı. Neden? Siz ne demek istiyorsunuz Allah aşkına? Söyler misiniz şunu açıkça? Beyler bence bu... Bir dakika Renault. Sen Ruji. Bir Alman dergisinin basımında çalışıyordun değil mi? Evet. Çalıştığım matbaada bir Alman dergisinin basımını da yapıyorduk. Ama biliyorsunuz matbaada çalışmam teşkilatın faaliyetleri için yararlı oluyordu. Sahte kimlik kartları, sahte vesikalar ve pasportları çalıştığım matbaada hazırlıyordum. İlk gelişinde bana bir model getirmiştim Mario Oktober. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamaz olur muyum? Almancayı çok iyi konuşman hemen dikkatimi çekmişti. Öyle güzel konuşuyordun ki. Birlikte çalışmayı teklif ettiğiniz an önce casus sanmıştım sizi ama sonra sonrasını biliyorsunuz işte. Boşuna konuşuyoruz arkadaşlar. Bu sözler hiçbir sonuca götürmez bizi. Gestapo'nun baskın yaptığı gece üzerinde dursak daha iyi olur bence. O gece, yani baskın gecesi, hepimiz Kastil'in çevresinde toplanmıştık. Hepimiz değil Renault. Aramızda olmayanlar da vardı. Tamam işte. Şimdi o gece toplantıya katılmayanlar suçlanacak. Elbette. O gece toplantıya katılmayanların suçlanması çok yerinde olur bence. Teşkilatımızı Almanlara ihbar eden kimse herhangi bir kaza kurşununa kurban gitmemek için bizlerle birlikte olmak istemeyecekti. Yani her neyse, ben kendi hesabıma o gece buradaydım. Ben de buradaydım. Ben de. Ben yoktum ama hasta olduğumu hepiniz biliyordunuz. Ben de burada değildim beyler. Doğru. O gün burada değildin. Neredeydin Simona? Castel San Malo'ya göndermişti ya beni. Oradaki arkadaşlara para götürmüştüm ya. San Malo'dan buraya gelmek için 4 gün biraz fazla değil mi? 4 günün fazla olduğunu ben de biliyorum ama buraya geleceğim sırada Ruan'da bombardıman vardı. Bombardıman mı vardı Ruan'da? Ben hatırlayamadım o bombardımanı. O halde sen de o bombardımanı hatırlayanlara sor Bernardi. Ruanlılara sor. Hele hele o 3 milyonun nereye gittiğini sorun siz önce. 3 milyonun çalınmasıyla Kastin'in seni suçladığı doğru mu Marinval? O hırsızlık işiyle yakından veya uzaktan hiçbir ilişkim olmadı benim. Öyle değil mi Simono? Bir şeyler söylesene. Ben artık hiç kimseye inanmıyorum dostum. Herkesten şüphe ediyorum. Hırsızın kim olduğu bir türlü anlaşılamadı tabii. Hayır Ruje. Hırsızın kim olduğunu Kastil öğrenmişti. Bizlere o son toplantıda her şeyi açıklayacaktı. Ama biliyorsunuz işte. Baskını o gece yaptı Gestapo ve Kastil öldürüldü. Demek o son toplantıda Kastil hırsızın kim olduğunu söyledi. Evet Ruje, söyleyecekti. O gece şu kapıdan içeri girerken Kastil kulağıma hırsız burada Reno demişti. Gestapo'yu ayaklandıran 3 milyonu çalanın ekmeğine yağ sürdü desenize. 3 milyon az para değil. Çok şey yapılır 3 milyonla. Gestapo'yu ayaklandıranla 3 milyonu çalan arasında kuvvetli bir bağ olmalı. Hatta iki işi yapanın da aynı kimse olduğunu neden düşünmeyelim? Aynı fikirdeyim Mare Oktober. Parayı çalan kimse, Gestapo'yu ayaklandıran da odur. Bir dakika baylar. Reno, şu kağıdın yarısını alabilirim değil mi? Tabii bende. Herkes kimden şüpheleniyorsa şüphelendiği kimsenin adını bu kağıda yazacak. Anketin sonunda en fazla kimin adı yazılmışsa onun üzerinde durulacak. İşte ben yazıyorum. Oldu işte. Şimdi bir de şöyle katlayayım. Tamam. Ver Vandam, sıra bende, ben de yazayım. Al Tibo, şimdi sen yaz. Bu işe hiç aklım yatmadı ya. Madem ki istiyorsunuz, al Ruj. Sıra bana mı geldi? Gerçeği bu kağıt söyleyecek ha? Hadi bakalım. Oldu. Sen de yaz Marimval. Hepiniz çocuk olmuşsunuz. Ver Ruj kağıdı. Alın işte, oldu mu? Yazmayan bir tek sen kaldın Simon'um. Al kağıdı, sıra sende. Hiç niyetim yok Mario Oktober. Yazmayacak mısın? Hayır Mario Oktober, yazmayacağım. Marinval'in dediği gibi hepiniz çocuk olmuşsunuz. O kağıt parçasından ne çıkacak biliyor musunuz? Herkesin birbirine karşı olan nefreti. Hayır, ben yokum bu işte. Pekala Simon'um. Reno, senle ben kaldık. Evet baylar, bu iş bitti. Şimdi kağıdı açıyorum. Simona. Simona. Simona. Simona. Simona. Bir kişi boş bırakmış. Simona ve Simona. Yani sonuç suçlu benim he? Rujiye, suçlu sanıyorsun beni değil mi? Suçlu ben miyim söyle. Oylama gizliydi Simona. Öyle ya, gizliydi oylama. Üstelik biri de boş kullanmış oyunu. Böylece aleyhime olanın kim olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağım öyle mi? Ama yanılıyorsunuz, hem de çok yanılıyorsunuz. Hadi ispat edin bakalım, ispat edin. İspat edin diyorum size suçlu olduğumu. Ne delil var elinizde he? Ne delil var söylesenize. Adını herhangi bir delile dayanarak yazmak şart değildi Simona. Şüpheler yeterliydi bizim için. Neymiş o şüpheler Renault? 1934 yıllarını hatırlıyorsun değil mi? Evet, 1934 yılında faşist ve anarşistim. Onu mu söylemek istiyorsun? Ve İspanya Savaşı'na katıldın. Evet, Franco'yla. Yetmez mi Simona? Yetmez Renault. Hakkımda çok şey bildiğine göre bütün bunlarla daha sonradan ilgimin kesildiğini de bilmen gerekir. Gestapo tarafından yakalanışımı, Drancy kampına götürülüşümü ve oradan nasıl kurtulduğumu da bilmen gerekir. Kastil'le tanıştıktan sonra her şeyi anlatmıştım ona. Kaldı ki teşkilatın faaliyetlerine de Kastil'in aracılığıyla başlamıştım. Yoksa Kastil'den de mi şüphelendiğini söyleyeceksin? Simona haklı. Kastil'in sonsuz güveni vardı Simona'ya. Benden şüpheleniyorsunuz. Şüpheleniyorsunuz ama benim de söyleyecek bir şeylerim olduğunu hiç düşünmüyorsunuz. Az önce 3 milyonluk bir hırsızlıktan söz etmiştiniz. Üstelik hırsızla Gestapo'yu ayaklandıranın aynı kimse olduğu üzerinde fikir birliğine varmıştınız. Evet. O gece, yani toplantı gecesi, Kastil'in 3 milyonu çalanın aranızda olduğunu ve bunu Renault senin kulağına fısıldadığını söylemiştin, değil mi? Evet. Ve hırsızın kim olduğunu ortaya çıkaracağını da söyledi, değil mi? Evet, söyledi. İyi düşün Renault. Kastil o gece hırsızın aranızda olduğunu söyledi ve bundan eminsin, değil mi? Tabii, tabii ki eminim. O halde yanılıyorsunuz arkadaşlar. Yanılıyorsunuz. Çünkü o gece ben burada, yani toplantıda değildim. Daha önce de söylediğim gibi Rouen'daydım. Ve orası Almanlar tarafından bombalandığı için de toplantıya yetişememiştim. Demek oluyor ki Kastil'in ortaya çıkarıcıyı ben değildim dostlarım. Sizlerden biriydi. Aranızdakilerden biri. Savunmanın böylesini görmemiştim Simonov. Tebrik ederim seni. Bu sözlerinden sonra aramızda seni suçlayacak bir kimsenin çıkabileceğini sanmıyorum. Ben şerefli bir insanım Van Damme. Vatanım için her şeyi göze almıştım, yine de alırım. Neyse. Demek Kastil parayı çalanın adını söylemedi size. Söyleyemedi. Çünkü hemen Almanlar girmişti içeri. İşte şu masanın çevresinde toplanmıştık. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Kastil masanın başında oturuyordu. Sonra daha önceden planını hazırladığımız bir sabotaj için harita lazım oldu. Kastil haritayı arabada bırakmıştı. Almak için yanılmıyorsam Rouget'i gönderdi. Evet, ben gitmiştim. İşte ne olduysa o sırada oldu. Dışarı çıktığım zaman parkın önünde farları söndürülmüş bir sürü araba gördüm. Tümü de asker doluydu. Derhal yukarı çıkarak arkadaşlara alarm verdim. Kastil derhal kaçmamızı emretti. Etraf tamamen Alman askerleriyle çevrilmişti. Ben de mutfağa Victorine haber vermeye gitmiştim. Şu kapı açıktı, ben oradan çıktım dışarı. Ya sen ne yaptın? Mario Oktober mu? O Kastil'i yalnız bırakmak istemiyordu. Üçümüz dışarı çıktık sonra. Fakat birden Kastil yukarı çıkmak istedi. Bazı önemli kağıtlar içeride kalmıştı. Son sabotajın planları. Evet, Kastil'le yukarı çıktık. O dosyaları alırken ben de yardım ediyordum ona. Birden içeri Almanlar girdi. İki el ateş etti Kastil. Fakat Alman makinelileri Kastil'in üzerine çevrilmişti ve bir anda yere yıkıldı Kastil. Sonra? Sonra ne oldu Ruji? Sonra ne olacak? Hepsi üzerime çullandı. Ben de teslim olmak zorunda kaldım. Öbür tutuklularla birlikte kamyona koydular beni. Fakat Sürezne Köprüsü'nü geçerken kamyonun yavaşlamasını fırsat bilip nehre attım kendimi. Alman kurşunları etrafımda vızıldıyordu. Bir tanesi omuzuma isabet etmişti. Boğulduğumu sanmış olacaklar ki daha fazla ateşe devam etmeyerek çekip gittiler. Sonra bana gelmiştin. Her yanın kan içindeydi. Sağ ol Tibo. O yardımını hiç unutmam. Kastil'in ne zaman öldüğünü söylemiştin Ruji'ye? Almanlar içeri girdikten biraz sonra. Şöyle aşağı yukarı kaç dakika ya da kaç saniye sonra öldüğünü söyleyemez misin? Canım, ne bileyim ben, 5 ya da 6 saniye içinde her şey olup bitiverdi. Emin misin? Ne demek emin misin? Kastil'in yanındaydım diyorum size. Belki tuhafınıza gidecek ama bu hikayede bir acayiplik var baylar. Ne gibi acayiplik Bernardi? Almanlar bu odaya girip dışarı çıkıncaya kadar hiçbir silah sesi duyulmadı Ruji'ye. Duyulmadı mı? O sırada dışarıdaydı. Nereden biliyor? Silah sesi duyulmadı mı? Duyulmadı Ruji'ye. Duyulmadığını nereden biliyorsun? Sen burada değildin. Buradaydım. Değildin. Hasta olduğunu söylemiştin. Hatta sabah karın arkadaşlardan birçoğuna telefon edip akşamki toplantıya gelemeyeceğini bildirmişti. Hem zaten hiç kimse de geldiğini görmedi senin. Göremezdi. Herkes içerideydi o sırada. Hemen hemen Gestapo ile birlikte geldim ben. Alman askerlerinin evi çevirdiğini görünce içeri giremeyeceğimi anladım ve derhal çalılıkların arasına gizlenip olanları seyretmeye başladım. Daha önce sorduğumuzda hasta olduğun için gelmediğini söylemiştin. Neden gerçeği sakladın bizden? Benden şüphelenmenizden korkuyordum. Peki şimdi neden söylüyorsun? Bazı şeyleri insan söylemeden duramaz. Kendine saklayamaz Mare Oktober. Kaldı ki bu gece burada aydınlanması gereken bir konu var. Ne o? Yoksa buna inanmıyor musunuz? Nasıl inanalım? Az önce burada olmadığını söylüyordun. Şimdi olduğunu söylüyorsun. Bir dakika baylar, bir dakika. Sen Tibo, o gece her zamanki gibi bisikletle gelmemiş, abinin motosikletini almıştın. Gayet iyi hatırlıyorum. Motosiklet kapının önünde duruyordu. Haklısın. Bisiklet bozulduğu için o gece abimden motosikletini istemiştin. Haklı veya haksız, Kastil'in nasıl öldürüldüğü hala çıkmadı ortaya. Dinleyin lütfen. Bernardi'nin ne düşünerek böyle davrandığını bilmiyorum ama ateş edildi. Ateş etti Kastil, sonra da Almanlar ateş etti. Kastil'in yere düştüğünü gördüm. Hayır, Almanlar içeri girmeden önce ateş edildi. Onlar içeri girdikten sonra sessizlik oldu. Korkunç bir sessizlikti bu. Ne dersin Ruje? Ne diyebilirim ki Mario Oktober? Ne diyebilirim? 15 yıl oldu. İyice düşün bir kez, hatırlamaya çalış. Çalışayım. Kastil'le beraberdik. İkimiz de heyecanlıydık. Dostların Almanların eline geçmesini istemiyorduk. Durun bakayım, öyle ya. Bernard, affet dostum, haklısın. Almanlar bu kapıdan girmesine girdiler fakat ateş etmediler. 15 yılı az zaman değil ki. İnsan karıştırıyor her şeyi. Mutfak tarafından iki Alman polis girdi içeriye ve arkadan tabancayla ateş ettiler kastülü. Makineliyle ateş ettiğini de nereden çıkarttım canım? Neyse. Neyse. Yok, mutfak tarafını karıştırmayın. Çünkü bu taraftan hiç kimse geçmedi. Nereden biliyorsun Victorin? Kimsenin geçmediğini nereden biliyorsun? Nereden bileceğim Bay Reno? Biliyorsunuz bütün gün, hele o gece mutfaktan hiç dışarı çıkmadım ben. Hatırlasanıza canım, Almanlar geldiği zaman beni almak için mutfağa girmemiş miydiniz? Evet, sen de gelmek istememiştin bizden. Bu romatizmalarla nereye kaçabilirdim ki? Mutfak kapısının arkasına gizlendim. Ayak sesleri, bağırışmalar, Almanların komenzi, şinel gibi sözlerini duydum. İşte hepsi o kadar. Buna ne dersin Rojiye? Ne dersin Rojiye, ne dersin Rojiye? Hiçbir şey demem, anladınız mı? Ben söyleyeceğimi söyledim. Kastil gözlerimin önünde öldürüldü. Öldüren ya o kapıdan girdi ya da bu kapıdan. 15 yıl sonra sorguya çekileceğimi bilseydim not alırdım o sıra. Nasıl, hoşunuza gitti mi? Rojiye haklı. Durmadan Kastil'in ölümü üzerinde duruyor ve nedenlerini araştırmıyoruz. Şu 3 milyonun çalınmasına gelsek ha, ne dersiniz? Doğru. 3 milyonu kimin çalabileceğini araştırıyorduk. Parayı çalan ortaya çıkarsa her şey çorap söküğü gibi gelir ardından. 44 yıllarında senin durumun pek parlak değildir Rojiye. Parlak olmasına parlak değildi Vandam, ama çalışıp ekmek paramı çıkartıyordum işte. Matbaayı ne zaman satın aldınız? 46'da. Büyük bir matbaa, oldukça yüklü bir para vermiş olmalısınız. Ne kadar verdiniz? Bu sizleri ilgilendirmez. İlgilendirir Rojiye. Bir adam bir gün içinde koskoca bir matbaayı satın alırsa, üzerinde durulan konuda 3 milyon gibi bir paranın çalınması olursa, yalnız beni değil, buradaki herkesi ilgilendirir. Söyle şimdi, nereden çıktı bu para? Piyangodan değil herhalde. Hayır, piyangodan değil. Bir arkadaştan almıştım o parayı. Bu arkadaşın adını öğrenebilir miyiz? Adını söylesem ne olacak? Tanımazsınız onu. Nerede oturuyor şimdi? Mezarlıkta. Öldü. 3 yıl oluyor öleli. Güzel. Sen bizi budala mı sanıyorsun kuzum? Ben şerefiyle yaşamış bir adamım, anladınız mı? Şerefiyle yaşamış bir adamım. Sakin ol Rüce. Sakin ol rica ederim. Sorduğumuz sorulara bir başkası senin verdiğin cevapları verse tatmin olur muydun hiç? 43 yılında durumunun ne kadar kötü olduğunu içimizden bilmeyen yok. 46 yılında ise birkaç milyon değerinde bir matbaa satın alıyorsun. Parayı nereden bulduğunu sorunca da karşımıza ölüleri çıkarıyorsun. Neden? Neden hep benim üzerimde duruluyor Renault? Neden Van Damme yahut ne bileyim ben Bernardi'yi sorguya çekmiyorsunuz? Bu konuda haksızlık ediyorsun Rojiye. Kastil'in ölümüyle ilgili iki şey sürdün ortaya. Biri Bernardi'nin, öbürü de Victor'un söylediklerine ters düştü. Benim sözlerimin onlarınki kadar önemi yok mu demek istiyorsun? Bernardi toplantı gecesi Gestapo ile birlikte geldiğini kendi ağzıyla söylüyor. Ama kimse ondan şüphelenmiyor. Neden? Neden Gestapo'ya haber veren Bernardi olmasın? Senin ne söylediğini kulağın duyuyor mu? Duyuyor mu Durum diyorum size. Böyle neyi halledeceğinizi sanıyorsunuz? Bernardi, dur diyorum seni. Dur! Dur da beni dinle. Bernardi, Almanlar içeri girip Rojiye ile dışarı çıkana kadar hiç silah sesi duymadığında ısrar ediyor musun? Evet, tabii ediyorum. Öyleyse arkadaşlar, bu işin zor bir yanı kalmadı artık. Kastil Almanların gelişinden birkaç saniye önce öldürüldü. Ne demek istiyorsun? İtiraf et Rojiye, itiraf et Kastil'i öldürdüğünü. Teşkilatın parasını sen çaldın. Kastil herkesin önünde söyleyecekti adını. Çıldırmışsın sen. Adını söyleyeceğini biliyordun. Mucize eseri kurtuldun. Nereden çıkarıyorsun bunları Simono? Neler uyduruyorsun söylesene. Gestapo'nun baskınını fırsat bildin ve öldürdün Kastil'i. Nasılsa suçun Gestapo'nun üzerine atılacağını biliyordum. Biliyordum ha? Demek biliyordum. Biliyordum. Çekil üstünden. Kıracağım. Kıracağım o domuz kafanı. Çekil. Kıracağım diyorum sana. Simono, ayrılın. Ayrılın diyorum size. Bu kadarı fazla. Bu kadarı fazla Renault, anladın mı? Bu kadarı fazla. Anlat. Anlatsana şunlara Tibo. Omuzumda kurşun yarası sana Kastil'in ölümünü söylemeye geldiğimde ne haldeydim? Ha, adam öldürmüş birine benziyor muydum? Söyle. Söyle, benziyor muydum? Sen Simon'u neden susuyorsun? Konuşsana. Konuşsana. O gece Almanların geldiğini haber veren ben değil miydim size? Bugün hepinizin hayatta olmasına sebep ben değil miyim? Söylesenize, ne susuyorsunuz? Ya. Demek böyle. Pekala. Bana inanmak ve beni anlamak işinize gelmiyor anlaşılan. Mario Oktober, anlat her şeyi. Anlat ki suçsuz olduğuma inansın baylar. Neyi anlatayım? Gerçeği söyle. Hangi gerçeği? Biraz cesaret Mario Oktober. Cesaretli ol biraz. Kastil nasıl bir adamdı? Anlatsana. Nasıl bir adamdı Kastil? Ne demek istediğini anlamıyorum. Mario Oktober, şerefimi kurtarmak zorundayım ben. Hatta belki de hayatımı. Hatırlamaya çalış. Düşün bir kez. O yıllarda her salı matbaaya gelirdin değil mi? Evet. Hemen arkadaş oluvermiştik senden, öyle değil mi? Evet öyle. Yalnız yaşıyordum. Daha doğrusu içine dönük biriydim ben. Gelirdin, makinelerin arasında otururduk. Birbirimizi anlatacak çok şeyimiz olurdu. Bir gün dışarı çıkmıştık. Yemeğe davet etmiştim seni. Gittiğimiz yer pek öyle pahalı bir yer değildi. Her neyse. Sonra her salı, evet her salı seni beklemeye başladım. Devam et Ruje, seni dinliyoruz. Sonra mağazadan ayrıldığını, bu nedenle matbaaya uğramayacağını söyledin bana. Teşkilattaki sorumluluğum artınca mağazadan çekilmek zorunda kalmıştım. Bir daha görüşemeyecektik. Salı günleri seni beklemek diye bir şey olmayacaktı artık. Benimle evlenmeni istemiştim senden. Olamayacağını biliyordum. Çünkü paramız yoktu değil mi? Hayır Mario Oktober. Gerçek neden bu değildi. Gerçek neden senin başka birini sevmendi. Hadi söyle. Söyle onlara. Söyleyemiyorsun değil mi? İşte böyle baylar. Mario Oktober Kastil'i seviyordu. Doğru. Seviyordum Kastil'i. Sevişiyorduk. Hiçbir erkek girmedi yaşantıma ondan sonra. Hiçbir erkek. Mario Oktober, şimdi Kastil'in nasıl bir adam olduğunu söyle onlara. Bambaşka bir adamdı Kastil. İyi bir şef, verdiği karar yerinde falan filan, bunları biliyoruz. Cesaretliydi. Kafasında planladığı bir şey ne durumda olursa olsun gerçekleştirmesini bilirdi. Ama başka yanı da vardı Mario Oktober, öyle değil mi? Her insan gibi onun da kötü yönleri vardı. Her şeyden önce köklü bir eğitim görmemiştik Kastil. Bencildi. İnsanlara yukarıdan bakmasını severdi. Dinlemeyin onu. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun Rujiye. Nasıl, hangi akla Kastil için böyle konuşabiliyorsun sen? Kastil'in özel yaşantısı bizleri ilgilendirmez Rujiye. Hem bütün bunları ne diye anlatıyorsunuz? Ne ilgisi var konumuzla? Çok ilgisi var Bernardi. Hem de pek çok. Yalan söylemiyorum ben. Gerçeği söylüyorum. Gerçeği söylemeye mecburum çünkü büyük bir suçlama altındayım. Kastil için kadın ruhu diye bir şey yoktu. Ne biliyorsun? Sana hangi sırrını açmıştı ki Kastil? Ama sen matbaaya geldiğin zaman aranızda geçen her şeyi anlatırdın bana. Gelip ağlardın yanımda. Mutsuz olduğunu söylerdin. Kastil'in anlayışsızlığından, duygusuzluğundan söz ederdin. Yalan mı? Evet, gelip anlatırdım sana. Ama bunlar değersiz tartışmalar, küçük kırgınlıklardı. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Gestapo'nun baskın yaptığı günün sabahı erkenden bana gelmiştin. Korkunç bir haldeydin. Kastil'in başka bir kadınla olan ilgisini öğrenmiştin. Yakında evleneceklerini söylüyordun. Dayanamayacağından, intihar edeceğinden söz ediyordun. Yanımdan ayrılırken Kastil'e söyleyecek bir çift sözüm olacak demiştin. Gördüm Kastil'i Rujiye. O gün öğleden sonra gördüm. Özür dilemişti benden. Aramızda her şeyi konuşmuştuk. Hatta söz vermişti bana. Söz falan vermedi Kastil. Şimdi asıl konumuza. Baskının olduğu geceye, Kastil'in bize kaçın dediği ana gelelim. Gitmek istememiştim. Kastil'i yalnız bırakmak istememiştim. Doğru, o gece yalnız kalmıştın Kastil'le. Baylar, az önce artık bu konuya bir son vereceğinizi, bir daha dönmeyeceğinizi sanıyordum. Bazı gerçekleri söylemekten kaçınıyordum. Buradan birbirimizi kırmadan tatlı tatlı ayrılmayı düşünüyordum. Yanılmışım. Ama şimdi her şeyi bir kenara atıp gerçeğin ortaya çıkmasını içinizde en fazla isteyenin ben olduğumu sanıyorum. Kastil kaçın dediği zaman sizlerle birlikte dışarı çıkmıştım. Mario Oktober, odada Kastil'le sen yalnız kalmıştınız. Birden aklıma son raporların bendeki kopyalarının yukarıda olduğu geldi. Gestapo'nun eline geçmemeliydi bu kopyalar. Derhal geri dönüp yukarı çıktım. Yalan! Doğru değil, doğru değil söyledikleri. Yukarı çıktım, odaya girdiğimde Kastil yerdeydi. Kanlar içinde yatıyordu. Tabanca Mario Oktober'un yanında, masanın üzerinde duruyordu. Affet Mario Oktober. Böyle olmasını hiçbir zaman istemezdim. Yüzüme bak Rujiye. Yüzüme bakarak söyle. Gerçek mi bu anlattıkların? Boşuna yoruluyorsun Mario Oktober. Çok geç artık. Yemin eder misin Ruje? Şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim Mario Oktober. Edersin ha. O halde teşkilatı ele veren, Gestapo'yu ayaklandıran ben olmalıyım. Ben, sizleri bu gece burada toplayan ben. Saçma gelmiyor mu bu size? Düşünsenize, aklınızı mı yitirdiniz? Unutulmuş, üstünden 15 yıl geçmiş bir olayı sizleri buraya çağırıp yeniden deşmenin ne anlamı vardı? İşlediği cinayetin katilini arayan bir kimse de hiç görülmemiştir doğrusu. Affet Mario Oktober ama dikkat etmediğim bir nokta daha var galiba. Ne gibi Renault? Bu gece arkadaşları buraya toplama fikrinin senin olduğunu söylemiştin değil mi? Evet. Bu fikir aslında benim fikrim değil miydi? Hatırlamaya çalış. İstersen daha öncelere gidelim. Defile günü mağazada beraberdik senden. O gün mağaza çok kalabalıktı. Adım atacak yer yoktu hemen hemen. Sonra şu Alman, yani Wilfried Müller geldi yanına. Evet, zaten sen de o sırada gelmiştin yanıma. Alman teşkilatımızı aramızdan birinin ele verdiğini söyleyince yüzün sapsarı olmuştu. Titremeye başlamıştın. İşte o zaman ben Mario Oktober, Kastil'in ölümünü aydınlığa çıkarmamız gerek demiştim sana. Ben. Teşkilatın bütün üyelerini bir araya getiremeyeceğinden korkuyordum. Sekreterim ancak 10 günde bulabilmişti adreslerini. Renault, şu toplantıyı bir an önce yapalım diye ısrar etmemiş miydim sana? Evet Mario Oktober, etmiştin. 15 yıldan bu yana her gün görüşüyor konuşuyoruz ama Kastil'le olan ilginden hiç söz etmedin. Gerçekte bunun çok önemli olduğunu, çok şeyi ortaya koyabileceğini biliyordun. Şimdi sana bir şey soracağım Mario Oktober. Tek bir şey. Vereceğin cevap belki yalnızca benim için geçerli olacak. Kastil'i seni bırakacağını anladığın için mi öldürdün Mari? Kastil'i kendimden çok, hayatımdan çok seviyordum. O da seviyordu beni. Benden ayrılmayacağını söylemişti bana. Kastil'i öldüren sen misin? Hayır, hayır, hayır, öldürmedim. İnanıyorum Mario Oktober. İnanıyorum sana. Biz de Mario Oktober. Biz de inanıyoruz sana. Dinleyin arkadaşlar. 15 yıl önce ne olduğunu bilmem ama artık bu oyun biraz uzadı gibi geliyor bana. Buradan çıkınca hangi yüzle, söylesenize, hangi yüzle bakacağız birbirimizin suratına? Ortalık iyice kızışmış yine. Tıpkı 15 yıl önceki gibi. Hadi bakalım, boğazı kuruyanlara limonata, ayyaşlara da içki getirdim. İsteyen alsın masanın üstünden. Bu yaştan sonra bir de tepsi gezdirecek değilim herhalde. Canım şimdi yaştan söz etmenin sırası mı Victoria? Baksana turp gibisin maşallah. Ne diyorsun mannam, ne diyorsun? Elbette turp gibi olur. Ne gördü ki Victoria? Bahse girerim, işgal boyunca mutfaktan dışarı adımını atmamıştır. Hiç de öyle değil Bay Renault. Beni de çevirdiler bir kez. Seni de mi çevirdiler? Tabii çevirdiler, ne sandınız? Görümcemin yaş günü için pasta yapmış götürüyordum. Birden önüme çıktı adamlar, hem de sivildiler. Ne sordular sana? Canım ne soracaklar? Meğer Alman değilmiş, bizdenmiş onlar da. Nasıl bizdenmiş? Benim vatanseverlerden olduğumu öğrenince söylediler. Onlar da Almanlara karşı savaşıyormuş. Yoksa bizim teşkilattan mı söz ettin? Neden etmeyecekmişim? Onlar da vatanseverlerdenmiş dedim ya. Ne zaman oldu bu olay? İşte o günü günü gününe söyleyebilirim size. O gün görümcemin yaş günüydü. Ben de güzel bir pasta yapmıştım. Yani 20 Ağustos. Yani Gestapo'nun baskın yaptığı gün. Biz de deminden beri boşuna kafa patlatıyormuşuz desenize. Neden Baymer'in var? Kötü bir şey mi söyledin? İlahi Victorin, daha ne söyleyeceksin? Teşkilatın yerini sen söylemişsin işte onlara. Nasıl nasıl? Teşkilatın yerini ben mi söylemişim onlara? Tabii. Geri alın sözünüzü Bay Marinval. Ben asla öyle bir şey yapmadım. O iki adama teşkilattan söz ettiğinizi söyleyen az önce siz değil miydiniz? O iki adam da vatanseverlerdendi diyorum size. Aptal değilim ben. Dilimi tutmasını bilirim pekala. Ama her önüne gelene de iç açılmaz ki Victorin. Hata etmişsin. Benim yerimde olsaydınız aynı şeyi yapardınız siz de. Güvenilecek kimseler olduklarını anlamıştım. Onun için söyledim. Yoksa söyler miydim? Güvenilecek kimse olduklarını nereden anladınız? Yüzlerinden mi? Yüzlerinden mi? Ne diye yüzlerinden anlayacakmışım Bay Renault? Henüz bunamadım çok şükür. Dünmüş gibi aklımda. Biz konuşurken arkadaşlardan biri geldi yanımıza. Normandiya çıkartmasından bir gün önce Kanadalılar yenilmişlerdi ya. İşte o yenilgiyi haber verdi nefes nefese. Yanımda olsaydınız da ne hale geldiklerini bir görseydiniz. Kanadalıların yenilgisini mi haber verdi dediniz? Evet, Kanadalıların yenilgisini haber verdi. İyi ama Kanadalılar çıkarmayı 19 Ağustos 1942'de yaptılar. Tabii 42'de yaptılar. Gestapo'nun bu eve girişi ve Kastil'in öldürülüşü 44 yılında oldu. Evet, 1944 yılında oldu. Victorin'in anlattığı hikaye Kastil'in ölümünden 2 yıl önceye ait. Yani Victorin'in o geceyle hiçbir ilgisi olamaz. Nasıl? Sözlerim gerçekmiş değil mi? Bir de beni suçlamaya kalkıyordunuz. Benim gibi yaşlı, romatizmalı bir kadını suçlamaya kalkıyordunuz. Herkes yanılabilir Victorine. Bu yüzden kızmaman gerekir bizlere. Hadi. Evet, artık bu oyun çok uzadı. Zaman da bir hayli geçti baylar. Victorine, pardesümü verir misiniz lütfen? Birlikte çıksak daha iyi olmaz mıydı Tibo? Geç oldu Bernardi, çok geç. Haklısın Tibo. Yarın benim de erken kalkmam gerek. Yapılacak bir sürü iş var. Demek yapılacak bir sürü iş var. Van Damme haklı, Marin var. Ben de gitmeliyim. Yatmadan önce matbaaya uğramam gerek. Arabanla beni de bırakırsın değil mi Tibo? Tabii Ruje, nasıl istersen. Hayır, hayır, gitmemelisiniz. Gitmemelisiniz henüz. 5 dakika, sadece 5 dakikanızı istiyorum sizden. 5 dakika sonra göreceksiniz, her şey hallolacak. Bu işin 5 dakikayla falan halledileceği yok. Bak, dinleyin beni. Her şeyin aramızda halledilmesini istemiştim. Hiçbirimizin, ama hiçbirimizin bu işte bir payı olabileceğini düşünemezdim. Ama insan ne kadar istemese ya da düşünmese de işler olacağına varıyor gene. Şimdi beni iyi dinleyin. Yabancı bir adam, eski bir düşman halledecek bu konuyu baylar. Kastil'in katilini ve bizi Gestapo'ya ihbar edeni ancak o tanıyabilir. Bu adam defile sırasında benimle konuşmak isteyen Gestapo'nun istihbarat subayı Wilfried Müller'dir. Ve şu anda kendisi burada, yukarıda beklemektedir. Nasıl? Burada, yukarıda mı dedin? Evet, henüz vakit varken Kastil'in katili kimse çıksın ortaya. Kimse çıkmıyor mu? Pekala baylar. O halde bizlere seyretmekten başka yapacak şey kalmıyor. Bay Müller! Bay Müller, duyuyor musunuz? İnin aşağı lütfen, sizi bekliyoruz. Hayır! Kaçıyor! Tutun şunu! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Dur bakalım, nereye kaçıyorsun serseme herif? Söyle, söyle nereye? Bırak kolumu! Bırak diyorum sana! Ben o merdivenlerden inen sen miydin? Fakat Alman, Alman nerede? Alman yok Ruje. O sadece bir tuzaktı. Bundan başka denenecek yol yoktu. Son kozumuzu oynuyorduk. Söyle şimdi, ne kadara sattın bizi? Ne kadar verdiler ha? Ne kadar verdiler söylesene. Bırak, sıkma boğazımı. Bırak. Para için değil. İnan ki para için değil. Söyle, söyle diyorum sana. Ya ne için? Söyle, şimdi ne uyduracaksın bizlere bakalım? Konuşacaksın, konuş. Yoksa şerefin için mi yaptığını söyleyeceksin? Mario Oktober için. Ne dedin? Mario Oktober için. Kastil'i Mario Oktober için öldürdüm. Mario Oktober'a aşıktın öyle mi? Evet, deli gibi seviyordum. Deli gibi sevdiğin için az önce Mario Oktober'ı Kastil'i öldürmekle suçladın değil mi? Budala mı sanıyorsun sen bizi? Söylesene, budala mı sanıyorsun? Bırak Bernardi, bırak. Ruşiye, sen de gerçek neyse onu söylemelisin artık bize. Kaybedecek hiçbir şeyin kalmadı. Düşme üstüne Simona. Hiçbir şey söylemesini istemiyoruz. Mario Oktober'u sevdin, buna inanıyoruz. Ancak karşılıksız bir sevginin intikamı değildi Kastil'i öldürmen. Bu aşkla Kastil'in ölümü arasında bir de 3 milyon var. Mario Oktober'u tanıdığına göre bu 3 milyonu onun aşkını elde etmek için aldığını söyleyemezsin. Mario Oktober'un duygularını parayla satan bir kadın olmadığını da bilirsin elbet. Bütün bunlardan bizlere ne Simone? Yeter artık, bırak diyorum şunu. Kastil'i benim için öldürmedin Ruje. Kastil'i benim için öldürmediğini anlat onlara. Teşkilatın parasını aldığımı biliyordu. Herkesin önünde, senin önünde açıklayacağını anladığım an... O an kendinde değildin öyle mi? Gidip buldum onları. Onları, yani Gestapo'yu. Onlara Kastil'den kurtulmak için gittin değil mi? Bunun için gittin değil mi? Aklım başımda değildi. Yalnız o akşam... Evet, o akşam Kastil beni aşağıya gönderdiği zaman... mitralyözleri, parkın önünde sıralanmış Alman askerlerini gördüm. Pişmandım, hem de çok pişmandım. Hemen yukarı çıkarak alarm verdiğimi biliyorsunuz. Gerçekte sen iki tarafı da oyuna getirdin Ruje. Almanlar için bir vatanperver, bir şef kaybettirdin bize. Öte yandan bu suçu örtbas edip Almanlara yüklemeye kalktın. Hem Almanlara hem de bize kötülük etmiş oldun Ruje. Fakat sonunda beni de yakaladılar biliyorsunuz. Yakaladılar beni de. Gene yalan söylüyorsun Ruje. Ne yazık ki hala yalan söyleyebiliyorsun. Senin yakalanman bir oyundu. Tibo'ya gittiğin zaman yaralıydın ama senden şüphelenmeyelim diye kendin sıkmıştın kurşun omzuna. Hem yalancı, hem hırsız, hem katil, canis. Geç kaldınız dostlarım. Silah elimde artık. Uzaklaşın şimdi. Hepiniz duvar dibine geçin şöyle. Marinval, Arabanın anahtarlarını at bana. Roger bak. At diyorum sana. Mario Top, çekil kapının önünde. Hayır Roger, bu kapıdan geçirmeyeceğim seni. Ateş etmeye zorlama beni. Çekil diyorum sana. Çekil. Yalvarırım, yaklaşma Mario. Durun, durun hepiniz. Gelmeyin üstüme diyorum. Gelmeyin. Hayır, yapmayın. Yapmayın. Yapmayın. Ne yapacağız şimdi bunu? Ne yapacağımızı daha önce konuşmuştuk Bernardi. Bir kağıt imzalayacak. İntihar ettiğine dair bir kağıt. Hayır, yapamazsınız. Yapamazsınız bunu bana. Al şu kağıtla kalemi. Hayır. Yaz. Hayır anam. Yaz. Hayır, hakkınız yok buna. Zorlayamazsınız beni. Yazacaksın Roger. Haydi Roger, bahsi kaybettin işte. Hiç kimse senin için bir şey yapamaz artık. Çok çabuk olacak. Hiç anlamayacaksın bile. İşte kağıt. Yaz. Yaz. Ben Ruje. 1944 yılında Bayans Yeraltı Teşkilatı'nı Almanlara ihbar ettiğimden ve teşkilatın şefi Kastil'i öldürdüğümden intihar ediyorum. Yaz. Bu davranışımdan hiç kimse sorumlu değildir. Hadi at bakalım imzayı altına. İyi ama neye göre, hangi kanuna göre ölümüne karar veriyorsunuz bu adamın? Bizim kanunlara göre Thibaut. 15 yıl önceki kanunlara göre. Hangi kanunlardan söz ediyorsun? İçinde affetme, acıma bulunmayan kanunlardan mı? O Kastil'i vururken acımış mıydı dersin? Thibaut, söyle onlara. Söyle Thibaut, öldürmesinler beni. Biliyorum, alçak, cani, katilim biriyim ben. Fakat hayatımı bağışlasınlar Thibaut. Sevgili Timo. Ayağa kalk Ruşi. Ayağa kalk. Van Damme. Beni dinle Van Damme. Senin de bir karın var değil mi? Senin de çocukların var benimkiler gibi. Ne olacak onlar? Ha? Söylesene Van Damme. Ne olacak onlar? Beni dinleyin. Bu adamı öldürürseniz cinayet işlemiş olursunuz. Bu cinayete karışmak istemiyorum. Hem bu cinayete karışmak istemediğimi polise de haber vereceğim. Aleyhinizde tanıklık edeceğim, anladınız mı? Hala ısrar ediyor musun Bernardi? Evet Timo. Karar çok önceden verilmişti. Vermiştik. Hepimiz vermiştik ama her birimize ayrı ayrı sorsan hangimiz kabul eder? Kendinizi ne sanıyorsunuz siz? 15 yıl sonra bir adam böyle kendi aranızda ölümle cezalandırılır mı? Söylesene Simon'um. Ya sen Mandam, sen Bernardi. Aklınız yatıyor mu buna? Bak Timo, dinle. 15 yıl önce tutmuştum şu listeyi. Bizlerden, yani Bayans teşkilatından Jack Kasser. 18 yaşında sürgüne gönderilmiş. Gene Bayans teşkilatından Pierre Brunet. 33 yaşında kurşuna dizilmiş. Aynı teşkilattan Robert Fleury. 55 yaşında işkence edilerek öldürülmüş. Bizim teşkilattan Etienne Godot. 32 yaşında kurşuna dizilerek öldürüldü. Yine bizden Maurice Chapelle. 45 yaşında sürgünde öldü. Bizim teşkilattan Jacqueline Rivière. 26 yaşında sürgünde idam edilerek öldürüldü. Michel Charonne bizden. O da sürgünde öldürüldü. Ve teşkilatımızın şefi kumandan Kastil arkadaşlarından biri tarafından katledildi. Mario Octobre, sen öldürecektin demek beni. Öldü. Ölmeliydi Tibo. Alo. Alo Central. Polisi rica ediyorum. Peki, bekliyorum. İmzaladığı kağıdı yırtabilirsiniz arkadaşlar. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Ne yapmak istiyorsun? Alo? Alo polis mi? Burası Şene Sokağı 22 numara. Derhal gelir misiniz? Sana ne yapmak istediğini sordum. Ver şu telefonu bana. Ama... Alo? Evet, 22 numara. Bekliyoruz. Hayır, hayır. Tanıdığımız bir adam intihar etti. Müzik. Marie Oktober'un Daveti adlı oyunumuzu dinlediniz. Sur nous peut s'effondrer et la terre. Yazanlar Jacques Robert, Henri Janson, Julien Duvivier. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar: Marie Oktober Nedret Güvenç, Victorine Oya Aydonat, Renaud Fuat İşan, Marinval Haldun Ergüvenç, Simono Cüneyt Türel, Van Damme Özdemir Han, Rujiye Rıza Tüzün, Tibo Aytaç Yürük Aslan, Bernardi Turgut Savaş. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandes.